أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. مخیتن کے اللہ تعالیٰ دنیلی نقلی اجمالی د ٹول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کا دے آیتن کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دلیل نقلی تفصیلی د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دے سر اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیاوی پا ذکر دا واقعہ دا فرعون انصار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالیٰ دین بیان کرے او پا تفصیل سرا فرعونیانو داغی خلاف کاغا اللہ تعالیٰ تباکلن. ولقد ارسلنا موسیٰ یقیناً لیگل امنگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فمعجزات اخبل سرا دین مراد یا اغا معجزات دی جی سورة الاعراب کی داغی بیان شہر یو سل وم نمبر اتم یو سل دیرشم یو سل دری دیرشم دغسی سورہ بن اسرائیل یو سل یو نمبر آیات کی داغی ذکر شہر بی آیاتنا بخبن معجزات سرا الی فرعون فرعون تا و ملئیہ او غٹان دو قوم داغتا فقالن ویل موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین یقینان زا رسولیم دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا. واقعی دا موسیٰ علیہ السلام بار بار بیان شوید رسول رب العالمین کی اثبات دا رسالت دے جزد اللہ تعالی پیغمبریم او ذکر دا مرسل دے دا پیغمبر سوک لیگین و رب العالمین دا اغا مرسل شو دا اغا طرف نراغلیم چا اغا پارن کے رٹون مخلوقات دے. فلما جاہم بی آیاتنا نکل چراغ موسیٰ علیہ السلام دیوتا بی آیاتنا زمان پا معجزات سرا اذا هم منها یضحکون نو پا دا وقت کی دیو پاغی پسی خندا کولا منها کی ضمیر راجے دے اغا معجزات تا اغی پسی خندہ اکللا او خندان مراد سرے تمسخور تی مراد دے یعنی مسخری او پیشاڑی ملن لی پاغی پسی کولی. وما نوریہم من آیت اللہ اکبر من مؤمن اختها واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون. پر دی آیت کے اللہ تعالی اشارہ کی چر دیو دا خندہ کول بیزائیو زکا دیو تا چا اللہ تعالیٰ کم معجزات راوڑی انو آغا را لیگلیو انو آغا وارا معجزات نو بلکہ آغا دیرلوی معجزاتو. وما نوریہم من آیت او نخودل منگ دیو تا آہد سے او نخاو معجزا اللہ ہی اکبر من اختیا مگر آغا با غٹوا من اختیا دا ملگری دا غینا من اختیا دینا مراد آغا ملگری تی مراد دا او دا دی اکبریت نو مراد سا شہده نو تفسیر بیضاوی لکھلی دی یحسب الناظر فیها انها اکبر دی کتن کی وہ تج کتل اغب دا گمان کا او چدا معجزہ لوی دا دا غمخ کی نئی معجزی نا یحسب الناظر فیها انها اکبر تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی نو اللہ تعالیٰ پا دی باندی دا غا آیاتون را لیگل دا معجزی را لیگلی نو کل بچی و معجز راق للا اغا ورستانی معجزہ بچراغ لنو دی خلکو بخیالو کا چی دا معجزہ دا اغا مخکین لویا معجزہ دا واخذناهم بالعذاب او ونی والمنگا دیو لرا پا عذاب سرا لعلهم یرجعون دی را پارا چی دی اگر دی دا گمراہینا. تفسیر مدارک لکری دی یرجعون عن الکپر الى الایمان دی را پارا چی دی اگر دی دا کپرنا ایمان تا اللہ تعالی را ونی ول. وقالو او دیو بویل یا ایوہ الساحر اے جادوگرا ادعو لنا اغار زمونگ دا پارا دعا رب کرخ پا ربنا بے ما عہد عندکا پا وجد حقا چوادی کڑی دستا سرا اننا لمحتدون یقینن مونگا ہدایت قبل کو یقینن مونگا یہ ہدایت قبل ان کی. دادا مشرکان عادت دے چے دا سختی پا وقت کی خپل معبودان دا غین بیعر شوی نو کلبچی فرعونیانو باندې سخت راغله نو بیا و د فرعون خو له نتلله، بلکې بیا به موسی علیه السلام ته چې ته زمونږ د پاره دعا وغوړ د الله تعالی نه، مونږ به ایمان راوړو خو ته زمونږ د پاره دعا وغوړ چې الله تعالی زمونږ نه د عذاب لري کی. دې دې کې هغه مشهور سوال دی او داغي جواب سوال دا دی چې هر کله دیو مجبور شول دعا د موسی علیه السلام ته، نو بیا بیجتی څنګه کوي؟ یا ایها الساحر، بیا ته څنګه ساحر وې؟ او ته محتاج شوی دی، مجبور شوی دی چې دا غنه دعا غواړي چې ته د الله تعالی نه دعا وغواړه چې زمونږ نه الله تعالی د عذاب لري کی، او بیا ول بیزتیم کوي پدې کی ساحر او ته بیا ویل. نو دا خود موسی علیه السلام بیزتی و، نو تاسو به د هغې جواب کوي. تقریبا ټول مفسرین دا جواب کړی دی چې دا غوی په اصطلاح کې ساحر دا لوی عالم ته ویلی کېده، لوی عالم ته به ساحر ویلی کېده، دا قبطیانو په لغت کې دغه وه. نو دغه معنا ذکر کړی ده تفسیر بیضاوی، وایي کانو یسمون العالم الماهر ساحرا، چې کم عالم به په هغې کې ماهر او ښه تکړه به کامل عالم. کانو یسمون العالم الماهر ساحرا، نو هغې ته به ساحر وایي. تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی، نو دغه سی تفسیر مدارک هم دغه لیکلی دی. نو تفسیر جلالین لیکلی دی وای العالم الکامل، مراد دین هغه کامل عالم ته مراد دی. نو نور وخت کې بیزتی کړی در موسی علیه السلام، خود دی وخت کې دا کلام د دیو بنا په بیزتی باندې نه دی، بلکې د دین مراد هغه لوی عالم ته مراد دی. او بعض علما لیکلی دی وای دا انتهایی جهل د دیو، او همیشه لپاره مشرکان او بیدین خلق چې داغا د خپل عادت نه مجبور ای. نو اگر کدا محتاج دی په دی وخت کې خلی کین د خپل عادت نه مجبور او، نو بیا موسی علی السلام ته قټه کې وای چې تصاهر او جادوګری. دا دویم جواب علما ذکر کړی دی. وقالو او ابو اللغ فرعونیان یا ایه الساحر، اے ساحرا، اے جادوگرا، اے لوی عالمہ، اے کامل عالمہ، ماہر عالمہ، ادع لنا دعا وغڑا زمنگ دے پا ربکا رخ ربنا بما عہد عندکا، تدین مراد سشے دے پا وجد حقبا نیچ وعدہ کردی دستا سرا، اللہ تعالی ستا سرا وعدہ کردی دا. نیو قول لن پسرین داری چی بعہدی ہی عندکا من النبوتی، تد اللہ تعالی پیغمبری تالے پیغمبری در کردی دا، نو مجبورای په وخت کې بیا داغي اقرار وکاو د پیغمبري بما عهد عندک من النبوته، نو مراد پیغمبري ده. نو په دې باندې دومره پویدل چې د پیغمبر دعا الله تعالی قبل ای خود زد او د عنایت په بنا باندې بیا هم داغي نه انکار کو. یا دوی معنی ذکر کړی دوم په سرینو بما عهد عندک یستجیب دعوتک، الله تعالی ست دعا قبل ای، نو په دې وجه باندې ته د الله تعالی نه دعا وغواړه چې الله تعالی زمونږ نه د عذاب لري کی، ستا دعا الله تعالی قبلی او زمونږ نه قبلی، نو ته دعا وغواړه چې الله تعالی زمونږ نه د عذاب لري کی. دواړه معنی تفسیر مدارک ذکر کړي دي. فلما کشفنا عنهم العذاب، نو کله چې لري که مونږ دیو نه عذاب لره، اذا هم ینکثون، نو دغه وخت کې به دیو بیا وعده ماته وله. بس دعا به وکړله موسی علیه السلام، وی الله تعالی دیو باندې دا عذاب راغلی دی، هغه عذاب څه دی؟ مخکې ذکر شوي کړه، په خوراک کې وینې دي، دغسې په هر څه کې چندخان دي، دو به چې کېناستل په بدن باندې به چندخان ټوپونه وهل پورته پرې ورختله، چې اوده به شو بس پرې مخ باندې په خېټه باندې به چندخان ګرځېدله. الله تعالی په هر څه کې ولسپګۍ کونی دا پیدا کړله. نو موسی علیه السلام به دعا وکړل وی الله تعالی دا مصیبت ته دیونه لرې کړه، ځکه دیو به خو د موسی علیه السلام سره لوز وکړه چې زمونږ نه د عذاب لرې شو، به ایمان نه وړو. نو پلمما کشفنا عنهم العذاب، کله وچ دری کوم گدیون عذاب لرایزا هم ینکثون، نو دغه وخت کی بدی واغه وعده ما تکلا، ایمان به بیارانه و. ونادى فرعون اوازو ک فرعون پی قومی په خپل قوم کی، قال نو ویل یا قوم یا قوم ازما الیس لی ملک مصر، ای ولی نشتره مال را بادشاہی د مصر، و هذه الانهار و دغه ولی تجری من تحتی، دا بیگی زما د حکم نلاندی، افلا تبصرون، نو آیتا سنوی نئی. هر کله چې فرعون سره د آیاتونو د موسی علیه السلام نه سره دین چې الله تعالی د موسی علیه السلام دعا قبل ولا، دا ویره پیدا شوله وی سینه چې د خلق رانه بل طرف ته واوړي، ځکه د موسی علیه السلام دعا الله تعالی قبلای. او بل دا چې دلایل هم پیش کړل نو دغه سره یار پیدا شول د فرعون سره سینه چې د خلک لرنه بل طرف ته وړي حکومت می چرته چپن شي نو بل خبر یو کړل عوام ته خبر دا وکړل وی عوام تاسو ته پته شته کنه چې د مصر بادشاه څوک دی دا خزیم دا خرته یاد دی کنه خپل بادشاه چرته ير نه کوي او دویم دار چې هازی لنهار تجری من تحتی دا ولی او دا نهرونه او دا ډیمون اغي خو ته یاد دی کنه بندونه لما وهلی دی دا او تاسو هغه خپل بادشاہی او خپل قوت او تورخه چې ګره چرته په موسی په سلانل شي افلا تبصرون نو آیتا سودا نه ویني تفسیر مدارک ډیر بهترین معنا کړی دی افلا تبصرون قوتي و ضعف موسی آیتا سودا نه ویني زما قوت لره او ضعف ته موسی لره او کمزور سړی دی او زما د قوت او بادشاہی او دا ګاډي او دا دغه سي جازونه او ټینګونه دا خو تاسو معلوم دي کنه نو افلا تبصرون قوتي و ضعف موسی دویم معنا افلا تبصرون غنايا و فقره تاسو ته زما مالدارین نه معلوم زه څومره مالدار سړی و فقره او دغه غریبی تاسو یې نه کنه غریب سړی دی کور هم نشته دی زما دی بنگلو ته وګوره دغه سي د پارلمان ته مې وګوره څومره چیرې لوی بادشاہی دی زما او موسی خو غریب سړی دی کمزور سړی دی یوازې څوک سره ملګری نشته دی پوج او پولیس سره هم نشته دی عسکرو سره نه ګرځي نو دا خبره وکړه دا د ډیره پاره چې چرته دا خلک زمانه بل طرف ته وانه وړي دا خبره وکړه ام انا خیر ونادى فرعون في قومه هغه چره आवाज وکړه تفسیر به زویلی کړی دی د حکومت اعلان په طریقې د منادي سره وي په خپل نه او نن سبا دا غیر پاره طریقه صدا ریډیو غانو کې اعلانو کې اف ام نو کې او کې په ټي وي باندې او کې اخبار کې او کې نو دیو جن تفسیر به زویلی کړی دی بنفسه هی او منادي هی یای کو پخپره دا خبر او کله یای په بل چا باندې اعلان نو کله د هر زمانی سره چې مناسب د اعلان کم د نشرولو طریقې هغه اختیار کله بنفسه او منادیه تفسیر به زاوی دغلی کله ام انا خیر من هاذا الذی ایزا غورایما من هاذا الذی دغه سړینه هو مهین چې غزلی لده ولا یکاد یوبین او نزدې نه دی چې د ښکار خبر او کی خپل ولا یکاد یوبین او نزدې نه دی چې د خپل خبر واضح او کی پدې کې د موسی علی السلام سخت بیزتی وکړه د موسی علی السلام تحقیر او سپکاوی وکړ وې زغ وره مکنه د غسپک سړی غوره دی موسی علیه السلام ته ویل مهین د اهانت نری په معنا د ذلیل او د سپک سره تفسیر مدارک معنا کړی د مهین ان معنا ضعیف انده کمزور سړی دی بیکار سړی دی ولا یکاد یبین او نزدې نه د تاریخ کارا او صفا خبر هم خپل وکي یعنی د فصاحت او بلاغت هم نشته دی او زه چې په صحیح بلیغ یم منظمه تابعداری وکي په صحیح حدیث ته بخاری او مسلم کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما د اسراء پشپ باندې د موسی علیه السلام سره ملاقات وکه ما ولید نو موسی علیه السلام سور سپین سړی او غنم رنگه او سوروالی طرف ته مایلو او قد دنګو او ګونګوچی ګونګوچی ویخته یو او ډیر یو خسته سړی و ده نو دی فرعون چې په موسی علیه السلام باندې دا کومه خبره ورته پلی ده نو دا ډیر زیات خطا دی هغه الله بهترین اخلاق ورکلی او بهترین فصاحت او بلاغت ته الله تعالی ورکړی نو کدا خبرې دی وضاحت مخکې شوی دی تاسو ته چې دا موسی علیه السلام په جبه کې لکنت وو کنو نو دا مخکې دا مسله به تاسو ویلی هلته کې بل فرض کوو چې هغه سکروټې راغستی او په جبه په جبه باندې واچولی و نو هغه بیا خو چې موسی علیه السلام دعا وکړله واحلل عقدة من لسانی الله تعالی زما د جبې غوټه ختمه کړه الله تعالی هغه ختمه کړله الله توی کنه چې ستاسو دعا قبول شوله نو هغه ختمه شي و نو دا فرعون اسې دا بدنامه لګوله د دې لپاره چې زمانه د خلک چرته بل طرف ته وانړی ام انا خیر ایز غوره من هاذا الذی دا غسلینا هو مهین چې غزلی لده یعنی هغه ضعیف دی او بیکار دی ولا یکاد یبین او نزدینه دا چې خپل خبرم صفا وکي فلولا القی علیه ولی نشرا غرزیدلی په دبان نی ولی نشی ورکولی دتا اسویرتون کړی منګړی من ذهب النصر زرنه او جاء معه الملائکه یا ولی نراجر د سره ملائک مقترنین چې سکونه تړلی متتابعین مقترنین متتابعین چې پر لپسې ورپسې در سره ډیر باډی ګاډان در سره ولی نشته دی په هغه زمانہ کې وا چې کله یو بادشاہ خپل قاصد لیګه او مقرب کس به لیګه نو دا غیلا سونو ته به سره در بنګړی اچول نو موسی علیه السلام خدا خبر او کله چې رسول رب العالمین زد رب العالمین در طرف نار علی گلی شوی ما خواستا بادشاہ اللہ دے نو مونگا خوچی سوک لیگو از مونگا مقاسی دی نو آغی مٹو تا غٹ غٹ بنگلی پراتی دی سرو درو نو ستا مٹو تا خسرو دی سرو درو بنگلی نشتا دے دوی مدار چی مونگ سوک لیگو قاسی دی اوزی تا دا غصر دیر باڑی گاڑانی نو پا کار دار چی ستا سر دی ملائک یوزی او ستا دا رسالت تصدیق دی کئی دا خلکو پا مخ کی چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دی نو دا دو کارو نستا سر نشتا دی تسنگ دا اللہ تعالی قاسی دی تسنگ دا اللہ تعالی پیغمبر دی نو حاصل دار چی دیو قیاس کاو دا دنیا پا بادشاہانو باندی فلولا القی علیہ ولی نشرا غردیدلی دتا آسفرتن بنگلی کڑی من ذہبین دسرو ذرنا او جا معاہو یا ولی نراجی رد سرا الملائکتو ملائک مقترنین پر لبسی یا مقترنین چی سپونی تللی تفسیر جلالین مانا کردی دا مقترنین متتابعین یشہدون بی صدقی چی رد سر پر لبسی گرزی او ہر زکی چی دا بیان کئی نو آغا دی داوی چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دیں فاستخف قومه نو دوکای ورکل قوم فل د فرعون فل قوم ته دوکا ورکل بی وقفه ک خپل قوم لرافات وعوه نو غی تابیداری وکله بس عوام خلق په دو خبر باندې دوکا کی خدا چی پیغمبر دینه دا غریب بری دی مالدار ولینه خرد سره ډیر باډی گاډان ول نشته او بل دا چی تاسو وینای چې دا ولید لما جوړی کړی دی زره د مصر بادشاہ زایما مال زما سره د موسی چره ضعیف دی کمزور ضعیف سره دی غریب سره دی د خبر څنګه منی بس خلق کے بدی خبر بن گئے کو پکل لو خپل جان تا بھی اکل انم کانوا قوما فاسقین یقینا او دی قوم نا فرمانا تفسیر مدارک ډیر بهترین معنی کړی دا فاسقین معنی خارجین عن دین الله تعالی دا فرعون دا قوم چې دا وتون کیو د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د قانون نه بلکې د فرعون قانون منلی او دا الله د قانون او د الله د نظام نه دی وتلی فلما اسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا فرعونیانو عذاب ذکر کئی دا فار دا تخویب دا نور منکرینو او دل دا کہ اللہ تعالیٰ دیر زیادہ تا عجیبہ خبر کردی دا آسفونا اللہ تعالیٰ وی کلی چی منگ خپک للو نو دا اللہ تعالیٰ دوست خپکول دا اللہ تعالیٰ فیغمبر خپکول دا سیدی لکا اللہ تعالیٰ چی ری خپکڑی دیو جن حدیث کر آغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چی زما دا دوست سرا دشمنی وکلا نو دا زما سرے دا د جنگ اعلانوک ما سره د جنگ اعلانوک الله وی زی خفقلم فلما اسفونا نو کلیج خفقلل مونږه انتقام نامین هم بدلا واغی سلام الله فرعونین نه فاغرقناهم اجمعين نو مونږه غرق تل غټول لره الله تعالی وی ټول می غرق تل په دغه وخت کې دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای ای ګنا کوونکو خلکو دا اللہ تعالیٰ پر ډیر حلم بانی ما مغرور کی گئی دا اللہ تعالیٰ پر ډیر صبر بانی ما دوکا کی گئی بلکہ دا اللہ تعالیٰ دا غضب نا یرا وکی عمر ابن زر عمر ابن زر دا دا غیر روایت دے او بیای دا آیات الوسط فلما آسفون انتقمنا منهم اللہ تعالیٰ وی چیزی خفق لما ماتی بدلو آغستلا نو اے خلقو دا اللہ تعالیٰ پر حلم و پر صبر بانی دوکا نشا جرتا ذکر اللہ تعالیٰ چی کلا غسشی نو بیای دست تبا کلک اللہ تعالیٰ چی فرعونیان تبا کلیو د دیو جنا علماء لیکلی دی ابن جریج رحمت الله علی یو زل غصه شو ډیر سخ نو چاو ته ویرلا چې ای بخاری دا وای ته هم غصه کې نو هغه ته ویل چې الله رب العالمین چې هغه صبرناک ذات دی هغه غصه کیږي او دا آیات او تول واست وای فلما اسفون انتقمنا منهم الله چې کله غصه شو نو د فرعونیان نه بدله واغستله وای او زم غصه کیږم ځکه الله تعالی هم غصه کی الله تعالی چې غصه شینو بیا خلق تباہ کړي فاغرقناهم پس غرق کل مونږ دیو لرا اجمعین ټول لرا فجعلناهم سلفا نو وګرځول مونږ دیو لرا اغا تیر شوی نمونه ومثلا للآخرین او عبرت د پاره د ورستنو خلکو سلفا او مثلا دوه کیسه فرق دی نو پس رین لیکل دی د سلف نو مراد چې د هغه چا لپاره دا نمونه چوله چې د دیو په شان د کی عمل کړی د نو دا غیر پاره داس شو دا غیر پاره نمونه شوله ده او و مثلا للآخرین مراد تیر ورستنی خلق تی مراد دی پا آغا زمانه که چی ادا کار کهو نو دا غیر پار دا نخد عبرت شولا او دا ورستنو دا پارم دا نخد عبرت شولا نورم دیر پر قنام پسرین ذکر کردی نو سلفن که مراد علماء ذکر کردی چه بعضی کمزوری خلق دا پرعون نا آغا پاتی شویو لگه ورستو مسرازی و آورسناها قومن آخرین مراد سوک دینو یو تفسیر پا کداره چې بعضی کمزوری خلک چې راغه په دې فوج کې نه و د فرعونیانو سره نه وتلی نو الله تعالی دا غیر پرم دا د عبرت نمونه او ګرځولا او مثلا للآخرین او عبرت شو د ورستنو خلق لپاره هم نو په هغه زمانه کې چې نور خلقو دا غیر پرم عبرت شو او د ورستنو خلق لپاره هم دا عبرت شو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون اس دی آیت کې الله دی آیتونه کې الله تعالی ذکر کوي زجر دے او تمهید دے واقعہ د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دفاره مخ کی جدال او عناد د فرعونیان ذکر شو او مقابله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی وس ذکر کئ زد او عناد د مکی د مشرکان او د نبی علیہ السلام په مقابله کی د رب شر مقول سره مخ کی زد او عناد د فرعونیان په مقابله د موسی علیہ السلام کی نو وس زد او عناد د مکی د مشرکان او د نبی علیہ السلام په مقابله کی د رب شر مقول سره حاصل د آیاتونو تویم چې پوی شی پی حاصل د دې آیاتونو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم بکله کله وخت نا وخت د عیسی علیه السلام د احوال ذکر کاو د پاره د اثبات د توحید د پاره چې په مشرکانو باندې رد راشي نو مشرکانو به شور جوړ کوي ته دا ځکه عیسی علیه السلام یادې ستا مقصد په دې کې دا ر چې مونږ ستانه الٰه جوړ کو لکه سرنګ چې عیسایانو د عیسی علیه السلام نه الٰه جوړ کړو و ستا بل مقصد نشته رخ بده خبرو کې ستا دا مقصد دی چې ته د ذکر بار بار ذکر کې چې عیسایانو د عیسی علی السلام نه الٰه جوړ کړو نو ته دا غواړي چې مونږ ستانه الٰه جوړ کو نو شور شغب به جوړ ک الله تعالی پاغه بنرد ذکر کې پر آیاتونه کې ولما ضرب ابن مریم او کله چې ذکر کله شي کله چې یاد کله شي کله چې بیان وکړه شي د زوی د مریم علیه السلام مراد ته عیسی علی السلام دی مثلا د مثال په تور باندې ځا قوم کانو په دغه وخت کې قوم ستا دا نبی علیہ السلام ته خطاب دی یسدون شور شغب جوړی یو مانا یسدون یعنی شور کوي او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا یضحکون فرحاً بما سمعوا خنداګان یو مسخری کوي ستا په خبرو باندې چې دا واوري پښاړ یو مسخری پسې کوي یسدون مانا یضحکون فرحاً بما سمعوا بس خنداګان کوي په ستا په خبرو پسې مسخری کوي شور جوړی په دغه وخت کې وقالوا اوایدی و الہتنا ای زمونږ معبودان خیر غوره دی ام هو کنه دی غوره دی اوس دا وای چې تاسو خپل معبودان عبادت مکوئ زما وکي د عیسی علی السلام د دې لپاره یادی نو مشرکان به دا خبره وکړل چې زمونږ کم خپل معبودان دی هغه غوره دی د دنه چې مونږ دته معبود وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره کوله الله تعالی وای ما ضربوه لک نه ذکر کئ نه بیانې تا ته دغه خبره لک تا ته الا جدلا مگر د زده او د عنایت تو وجبان نه ما ضربه لکا مان سره یعنی دا مشرکان چې د معبود من دون الله د پاره په تور د مثال په تور د مثال باندې د عیسی علیه السلام نوم ذکر کئ نو دا صرف د زد او د عینات په مینا باندې دي ما ضربه نا ذکر کئ دا مکی د مشرکان تا ته د عیسی علیه السلام الا جدلا مگر د زد او د عینات په بنیاد باندې د دې لپاره دا کئ ابل هم قوم خصمون بلکې دی قوم دی جګړ مار دی قوم دی جګړ مار دا نبی علیہ السلام سره دیو اختلاف کې جګړه کوي ان هو الا عبد انعمنا علی وس ورستو د زجرنا جواب دی د دیو جدال ته په ذکر د حقیقت د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام الہ هو کنو اغه چر تر دی دعوت ورکړی او کنو ورکړی وس الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي ان هو نو د عیسی علیه السلام الا عبد مگر دا بندو انعمنا علی چې مونږه انعام کړو په باندې دا انعمنا علیه مراد چره نبوت تی مراد دیں او بدی کی رد دے پا یہودیانو باننے چی یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت نا انکار کاو نا اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد ذکر کا و جعلناہو مثلا لبنی اسرائیل او گردولے و منگا عیسیٰ علیہ السلام مثلا دا عبرت او دا قدرت نمنا لبنی اسرائیل لپار دا بنی اسرائیلو دا عبرت او دا قدرت نمنا ودا دا بنی اسرائیل لپار ځکه چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا و نو دا د عبرت او د الله تعالی د قدرت نه خوا د بنی اسرائیل لپاره بلکې د ټولو خلکو لپاره د الله تعالی د قدرت نمونه و ده ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون دا بل رد الله تعالی ذکر کوي عیسایانو د عیسی علیه السلام نه الہ ولې جوړ کړو وې ذکر د پیدایش چې د پډیر عجیبه طریقه باندې شوی دی خلق در عیسی علیہ السلام عبادت ولی کوي دا بغیر د پلار نه پیدا شوی دن پدې کې کمال شته دی الله تعالی وسرت کوي پاغي باندې حاصل دار چی حال د عیسی علیہ الصلات والسلام اگر کا عجیبہ دیں یقینی حال درخو عجیبہ دیں لیکن اللہ تعالی د دین په زیات عجیبہ کار باندې قدرت لري اغه دار چې تاسو نه الله تعالی ملائک پیدا کی تاسو خو چې عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی نو دا عجیبہ کار د تخکاری الله وزر دین م عجیبہ بل عجیبہ کار کول شم چې هغه ډیر عجیبه چې تاسو نه الله تعالی ملائک پیدا کی یا دویم ماندار چې منکم یعنی استاسو په بدل کې الله تعالی ملائک پیدا کی الله په دی باندې قدرت لري چې تاسو تبا کی واستاس په بدل کې الله تعالی ملائک پیدا کی دین خود دا ډیر عجیبه کار دی الله تعالی خود غس عجیبه کارونه کولای شي کنه ولو نشاو کچری وغړو مونږه لجعلنا منکم نو پیدا وکوم مونږ استاسو نه دا منکم یاده په خپل معنا حقيقي سره چره حمل لې نو منکم کتا سو چې عیسی علی السلام به پلار پیدا شوی دی نو الله و عزت دا طاقت لرم چې تاسو انسانان یې استاسو نه ملائک پیدا کم تفسیر مدارک دغه معنا کړی منکم بالتواردی په طریقې د تولید سره الله تعالی دا کولای شي دویمه معنا هم دا اغم ډیره بهترینه معنا ده او تفسیر مدارک کوم هغه معنا ذکر کړی ده ولو نشاو کچری وغوړو مونږه لجعلنا منکم نو پیدا وکوم مونږ استاسو په بدل کې نه تاسو به الله تعالی ختم کی استاسو په بدل کې او پیدا کی ملائکتن ملائک فی الارض پزما کی یخلپون چې استاس په دې باندې به وسیږي یخلپون استاسو خلیفګان به استاس په دې باندې به وسیږي نو دوه مقصدونه مې ته د آیات بیان کړه یو دا چې تاسو وایئ چې حال د عیسی علیه السلام ډیر عجیب دی نو د دین په زیات عجیب کار باندې الله قدرت لري چې تاسو انسانان یې او الله ستاسو ملائک پیدا کی دویم دره چې الله په دی باندې هم قدرت لري چې تاسو لري کې ختم کی او تاسو په ځای باندې الله تعالی ملائک پیدا کی او په زمکه کې هغه وسیږي نو دغه څه عجیب دی الله د دا عجیب کارم کولی شي د دینه ډیر عجیب عجیب کارونه الله تعالی کولی شي بلکې د دینه یو بل کار الله تعالی ډیر عجیب کړی دی عیسی علیه السلام خو مور شته دی او پلار یې نه و نو د آدم علیه السلام نه مور شته دی نه یې پلار و الله تعالی هغه پیدا کړ خټې نه نو دا کوم عجیبه خبره ده وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم دام متعلق د عيسى عليه الصلاة والسلام سر او دام دلالت کی په عظمت د عيسى عليه الصلاة والسلام من ځان په آیات باندې پوی کوي چې د آیات معنا مطلب سره وإنه یو قول دار چې د ضمیر راجع د ابنی مریم ته عيسى عليه الصلاة والسلام ته وإنه یقیناً دا نزول د عیسی علیه السلام چې په قیامت ته نږدې به دا راکوزیږي لعلم للساعت نو دا خامخا دا نخا د قیامت دا فلا تمترون بها نو شک مه کوئ په دا قیامت کې واتبعونی او زما تابعداري کوئ دغه لاره برابره ده انه دا نزول د عیسی علیه السلام د اسمان نه چې عیسی علیه السلام راکوزیږي نو دا د قیامت نخا ده بس د قیامت په غټو نخو کې بس دغه خروج د دجال دی دجال براوزی او عیسی علیہ السلام به د اسمان نه راکوز شي په صحیح حدیثو کې دا غیزی ګر شوی دی دجال به قتل کی دومره پورې علماو ذکر کړی دی په روایتو کې راغلی دی مهدی علیه الرضوان به په بیت المقدس کې خلکو له جمع ورکیا عیسی علیہ السلام به راکوز شي نو مهدی علیه الرضوان به تخپل ځای پرېږدي عیسی علیہ السلام به مخکې شي خلکو ته به جمع ورکي په بیت المقدس کې دا نن چې پی دا بمبارونه شروع دي او دا سری لمبی فلسطین کې بلیږي په مسلمانانو باندې نو عیسی علیه السلام برا کوشي دجال به قتل کی او جزیه او ټیکس دار سره ختم شي او عیسی علیه السلام به د الله او مونږ چې کینو دا به د نبی علیه السلام په طریقه باندې مونږ کی او نبی علیه السلام ته چې الله تعالی کوم قانون او نظام ورکړی دی دا ونافس کی نو انه لعلم للساعت یقینا دا نزول راخته کیدل د عیسی علیه السلام دری اسمان نه دا خامخا نخ او علامه د قیامت ده نو علم په معنا د نخی او د علامی سره دی او هو زمیر راجر نزول د عیسی علیه السلام ته التیسیر په تفسیر دغه معنا ذکر کړی ده او دویم قول لمبسرین دار چی دا هو زمیر راجر دی نبی صلی الله علیه وسلم ته راجر دی نو بیا معنا دا کوي او یا قران کریم ته راجر دی و انه او یقینا دا نبی صلی الله علیه وسلم لعلم للساعت دا هم نخه دا قیامت د پاره دا تفسیر په تفسیر هم دغه معنی کړی ده قیل ان محمدن یعلم به قیام الساعت لانه نبی آخر الزمان د نبی علیہ السلام خو اخره پیغمبر وکړه د دین ورستو بل پیغمبر نه راځي نو وی قیل ان محمدن یقینا محمد صلی الله علیه وسلم یعلم به قیام الساعت د نبی علیہ السلام پراتک بانی هم د قیامت راتل چره دا معلوم شوی دی ولی لانه نبی آخری زمان دا خود آخری زمانی آخری پیغمبر دین زکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلو کنه چې ز او قیامت دغه سیو نبی علیہ السلام دا غوتی دغه سکللی دا یو غوت معمولی دی بلی نه غټه ده نو ز د قیامت نه دومره لګ مخکرا غلایم نو دا آخری پیغمبر دی د آخری زمانی د دین ورستو بل پیغمبر ناراضی نو دا هم علامه رس شول د قیامت شول و انه او یقینا دا نبی صلی الله علیه وسلم خامخا دا نخر قیامت دا زک یعلم به قیام الساعه لانه نبی و آخری زمان زکه دا آخری زمانی پیغمبر دی آخری پیغمبر دی اته سیر په تفسیر دغم ذکر کړی یا زمیر راجل قران کریم ته دغم صحیح دی زکه دا آخری کتاب دی فلا تمترون نبیانو شک مکه وی په قیامت کې وتبعونی جماعت ویداری کوي ها دا صراط مستقیم دغه لار برابر ده دغه لار نیغه ده ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين او تابیداری ولا يسدنكم الشيطان او واد نه لایتا سره شیطان د دغلارینا انه لكم عدو مبين یقینا د ساس د پاره دی او دشمن کارا شیطان ساس دشمن دی چرته دغه خبره ونه منی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه هر کله چې د عيسى علی السلام عظمت شان مخ کی بیان شو نو س ذکر کئی داغ دعوت توحید دا اللہ تعالیٰ تا مخ کی عظمت شان بیان شو اس داغ دعوت اللہ تعالیٰ ذکر کئی ولما جاء عیسیٰ نو کل چراغ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات پخکار دلیلن سرا یو قول مفسرین دار چی د بینات نو مراد معجزی دی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نر معجزی ورکڑی وی مڑی ورا جندی کول د اللہ تعالیٰ په حکم باندې برگی مرض والو پاغی باندې بلا سراخ ک اللہ تعالیٰ بروخ ک دا چا سترګي به خرابي وړون به پاغه باندې بلا سراخ کده الله تعالی په اذن باندې به قدرت باندې به جوړ شو دا معجزې تی مراد دي نو کله چراغ موسی کله چراغ عیسی علی السلام بیل بجناتی پاغه معجزات او پخکارو معجزات سره دویم قولم بسرین دار چې نه مراد دی نه انجیل تی مراد دی او په انجیل کې خکار احکام د الله تعالی ذکر او خکار دلایل په توحید د الله تعالی باندې ذکرو نو بجنات نو مراد دویم قول دار چې انجیل تی مراد دی ولما جاء عيسى نكر چراغ عيسى عليه السلام بالبينات پخکارا معجزات سره یا پخکارا دلیلونو سره چاغه په انجیل کې ذکرو یعنی په انجیل سره نو قال ویل عيسى عليه السلام قد جئتكم يقينا راوړ دي ماتا يقينا راوړ دي ماتا است ویل حکمت دې پوي خبرې د حکمت نو مراد پیغمبري تی مراد ده یا علم د رسالت تی مراد دې د پوي خبرې د پیغمبر خبرې سي احاديثي لکه مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرو ته سوی احادیث وای نو د حکمت نو مراد سره د پوی خبرې دي چې هغه احادیث دي ولا ابین لکم او دیر پاره چې زه پوره وضاحت وکم تاسو ته بعض الذی بعضی هغه مسلې تختلفون پیه چې تاسو اختلاف کوی پاغي کې د دې بعض الذین مراد څه شه دي نو تفسیر مدارک لیکری دي من امر الدین ته دین مراد سره د دین امور تی مراد دي چې تاسو پاغي کې اختلاف کوی او په دې کې اشاره شو ردی ته چې کله الله تعالی عیسی علی السلام له انجیل ورکه نو د انجیل په احکاماتو باندې بعضی احکام د تورات هغه منسوخ شول د انجیل په احکاماتو باندې د تورات بعضی احکام څه شول منسوخ شول نو په هغه کې خلکو اختلاف و د یهودیانو نو هغه منسوخ شول او دیر پاره چې زه وضاحت وکم بیان کم تاسو ته بعض الذی بعضی هغه امور د دین تختلفونه پیه چې تاسو اختلاف کوی په هغه کې فتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالى واتعوني وما تبداري كوي ان الله هو ربي وربكم اس دا توحید بنی دلیل ذکر کیا یقینا الله تعالی زما رب دے استاد سو رب دے یقینا دا جواب دے سوال دا راضی چی چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام دین کې چری توحید وین نو رستو خلق بیا پغی کې اختلاف ولې وک الله تعالی دا غی جواب ذکر کیا کله چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی اسمان توخی جاو نو خلقو ورستو خلقو اختلاف پیدا کپای کی نو داغه دین توحید او یقینی داغه دین چې د الله تعالی د طرف نو خو کله چې الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان توخی جاو ورستو کې خلقو بیا اختلاف پیدا ک یقینا الله تعالی د رب زما ورب ساو سره پعبدوه نو بندگی خاص کی داغه دفاره هاذا صراط مستقیم هاذا الذی امرکم به تفسیر جلالین ذکر کړی دی اغا چیز پی تاس تا حکم کو ما صراط مستقیم دغه لار برابر ده دغه د الله تعالی دین ده نو فختلف الاحزاب من بینیم مختلف شول ډلی من بینیم پخپل منځ کې پس د رفع د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام چې کله اسمان تر الله تعالی خو یو دغین ورستو خلکو بای کی اختلاف پیدا ک نو صلی الله تعالی ذکر کوي تخویف فویل للذین ان تبای در فردا کسانو ظلمو چ ظلم کړه من عذاب علیم من عذاب یوم علیم دا عذاب د ورځ درناکینه اغي ته الله تعالی تخفیف ذکر حال یندرونه انتظار نه کوي دام تخفیف او خروی دي اختلاف کوونکو ته حال یندرونه انتظار نه کوي دغه مختلفین خلق چې د الله په دین کې اختلاف کړه دي الا ساعه مگر د قیامت انت اتهم چراب چې دی تر قیامت به ته ناصافه هم لا شعورون او دیو بنا فوی گی داغی پراتلو بانی قبل ایتیانی ہی مخکم اعتبار برده ترجمه کرده بغتتن اغی طویلہ کی گی کی داغی وخو داغی نیتا معلوم نی اگر کداغی علامات معلومی نو قیامت تا بغتتن زکوی چی دا قیامت علامات معلوم دی خلی کن دراتلو وخی نده معلوم نیتا نده معلوم نور علامات معلوم دی وانتم لا تشعرون او تاس بنا فوی گی داغی پراتلو بانی مخک دراتلو نا تاس تا بی علم سر ایم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا دا مشرکان او دا موحدین او دا دوستانی عاقبت اللہ تعالی ذکر کیا یو دوستانہ دا کافرانو سرا یو دوستانہ دا بیدین و خلق سرا نو اللہ تعالی وی دغه دوستانی و پکار بندران شی دویم دوستانہ دا متقیان و پرہیزگارانو سرا دا نیکانو خلقو سر دوستانه ده هغه وری قیامت کې په کار راځي خامخه نو د دوانو دوستانو نتیجه الله تعالی ذکر کړی ده دوستانه د بیدینو سره او دوستانه د دیندارو سره الاخلاء دوستان یو مجین په داورت باندې بعضون بعضی دون علی بعضین د بعضی نور د پر عدون دشمنانی الا المتقین مگر پرهیزګاران خلق تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی ده دوانو زوینو کې چې هغه ولي کوي پیدا بدر کوي ده الاخلاء دین و مراد چیر دوستانی تی مراد دی الاخلاء علی المعصیتی پی دنیا چاچی پا گناہ کی پا بیدینی کی دیو بل سر دوستانی کری دی پا دنیا کی پا گناہ پا کار کی پا بیدینی کی دا اللہ تعالی دا شریعت و دا قانون پا خلاف بانی دیو بل سر ملگرتیاغانی کری دی اللہ تعالی وی دا با دا قیامت پا ورز بانی دیو بل دا پارا دشمنان شی الا المتقین المتحابین پی اللہ علی طاعتی چې دیو بل سره مینه کړی ده الله تعالی درزا لپاره په توعد الله تعالی کې په دینداری کې دیو بل سره دوستانه کړی ده دی پلانی سره مینه ولې کوم محبت سره ولې کوم نور پی جنم نه نه صبر تن دیوالم کله علا غیر تن دیوالم بل سنه خود الله درزا لپاره مې سره مینه محبت ده نو دا د دې دوستانی نتیجه دا چې قیامت کې ودا دیو بل لپاره الله سره کوي بیا دا په کار باندې بیا راځي الله تعالی دې مونږ او تاسو دیو بل سره دوستان د الله تعالی په دین باندې جوړ کړي مین محبت چرچا سره کوي انډیوالی دوستانه چرچا سره کوي د الله تعالی د دین په خاطر یو کوي الله تعالی وی دا نور دوستانی په قیامت کې ختمیږي دا هیڅ پیدا نه نظر کوي ها دا الله تعالی د دین دوستانه چي دا د الله تعالی د دین انډیوالی چي دا ملګرتیا چي دا اگر په کار باندې راضي بیا خامخه او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله تعالی د عرش د سوري لاندې به وکسانې په قیامت کې یو پکې هغه کس دی هغه دوه مؤمنان مسلمانان چغا د یو بل سره یو ځای کیږي هم د الله تعالی د رضا په خاطر باندې د یو بل نه چې جدا کیږي هم د الله تعالی د رضا په خاطر باندې یعنی چې د یو بل سره د الله د رضا لپاره مینه محبت نه دا به د الله تعالی د عرش ته سوري لاندې او بل یو حدیث کې راغلی دی الله تعالی په قیامت پر ورځ باندې اعلان وکي اين المتحابون بجلالي زما د رضا لپاره زما د جلال او د عظمت په خاطر باندې چې یو بل سره مینه کړي الله تعالی وي هغه خلق څه شول هغه متراولي نغبه تراغون شي الا خلا او دوستان د دوستان په دنیا کې په معصیت او په بیجنۍ کې دیو بل سره یوم جن پر اورز د قیامت باندې بعضهم باجر دیونه لی باز اندواز نور د فار عدون دشمنان شي للمتقین مگر پرهیزګاران خلق هغه بر یو بل دشمنان نه یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون دې کې الله تعالی ذکر کې بشارت یا عبادی دې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم ابو الیشی دغه پرهیزګارانو ته یا عبادی ای زما بندگانو یقال لهم دی یا یقول الله تعالی ابو الله تعالی ای زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم انشتری هیڅ ویره پتا سبانی نن ورځ د قیامت کې ربانی رنشتره ولا انتم تحزنون او نه پتا سو غم جن کیږي کم څه چر نتیر شوی دی پاتې شوی دی هغه باندې غم جن کیږم نه الذین آمنو دی آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی دوه اسباب د بشارت الله تعالی او ته دغه بشارت مخکې ولې ورکو یو دی ایمان راوړیو او دویم داري چې ظاهری او باطینی انقیاد د الله تعالی احکاماتو تکړیو په دی وجه باندې دیو کامیاب دی الذین آمنو هم الذین آمنو دا هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی بی آیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې وکانو مسلمین او دیو پورا غاړی خودون کې د الله تعالی احکامات ته مسلمین ظاهرا او باطنن د الله تعالی احکامات ته غاړی خو دیو ادخل الجنه د دې کې په عبارت کې تقدیر دی یا عبادی ادخل الجنه اے زما بندگانو داخل شی جنت تا انتم تاسو ازواجکم او جوړی تاسو تخبرون نعمتونو بدر کېدل شی تاسو ته تاسو ملار شی او ازواجکم نو مراد چره هم پسرین لیکری دی مراد د دینه هغه بیان دی چې هغه د خپل خواندانو سره د الله تعالی په دین کې ملګری وي ایواغه خزر بی دینه خزر خاونه د الله تعالی په دین باندې پوی دی د الله تعالی د دین سره روغه ده او خزر چې هغه بی دینه ده نو هغه خو جدای هغه په جهنم کې پرته خو هغه بی بی چې د خپل خاون سره په عقیده کې په ایمان کې په نیکو اعمالو کې هغه شریک و الله تعالی به وته چې تاسو ځان سره خپل بی بیان بوزي او تخبرونه معنی مرتمخ کې کړی وي یو معنی تسرونه تاسو به خوشاله ولې شي دوی معنی مې تکړی و تنا عامونه تاسو ته نعمتونه درکېدلې شي او درې معنی مې تکړی و تکرمونه تاسو عزت او احترام به کېدلې شي ځکه جنتیان دا خو د الله تعالی میلمانې الله تعالی واستاسو به عزت کېدلې شي احترام بم کېدلې شي خوشاله ولې وشي نعمتونه بدر کېدلې شي یطوف علیهم اوس پنځه بشارتونه الله تعالی نور ذکر کړی دي خوراک او د سکاک غم دی اوس یطوف علیهم ګرځولې بشپدیو باندې به صحاف انکاسی من ذهب اندسرو زرنوا اکواب نو ګلاسونه بې اکواب جمع د کوب ده کوب لکیږي په عربی کې هغه شته چې هغه د پغی باندې خلک د غسکی د سکلو شیپ اسکی او د غی د لاس ته وته نه کړی وته نه چونی ولېش هغه ته په پښتو کې ګلاس وای نو ګلاسونو په دې باندې ګرځولې شي یو توقع علیهم ګرځولې بش په دې باندې می صحاب ان کاسی من ذهب نصرو زرونه او مخکې بل ځکه ذکر شوی دی چې د لوخي برسه من پیزه تندسپینو زرونه نو په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دغه جنت دی دا یو جنت به ټول د سپینو زرو یو پاغی کې لوخ یو ارڅ چې سازو سامان کټونه هر شی هغه به سرو زروي نو بل دغه جنت دی چې هغه ټول جوړ شوی هم د سرو د سپینو زرو دی لوخ یو کټونه او ارڅ چې دی هغه هم د سپینو زرو دی بس لنډ دا چې ستا کومه خوخی د سرو زرو دی خوخی او که د سپینو زرو دی خوخی من ذهبین د سرو زرو نو اکواب ان ګلاسونه به او فیها ما تشتهیه الانفس او په دغه جنت کې به هغه سیزونه چې غواړی نفسونه او تلذ الاعین او مزی پی اخلی سترگی و ترزد الاعیون سترگی پی مزی اخلی نو ما تشتهیه الانپس مپسرینو لکلی دی دا مشتهیات دا عام دی که دا ملموسات وی زان پو یکوی پا دی باندی مشتهیات سری دا عام دی که ملموسات وی او کنا دا مشمومات وی که دا مسموعات وی که دا مذوقات وی دا تعمیم کرده دا طول مپسرینو ما تشتهیه سشه دی ملموسات ملموسات لمس یعنی ستار لاس چې رقم شي سره لګي او ته څنګه غواړي چې دا پوست دا شمی پوست په کار دی کدا کلک په کار دی پس تا ته هغه ملاوي ګر څنګه چې ملموسات د څه سره چې لاس لګي بس او دا سي مشمومات دي هر قسم عطر او خوشبو چې خو خدا مشمومات چې کم شي بوئیږي دا غي بوئی کیږي بس چې څه قسم خوشبو ستا خو خره جنت کې برتاغه ملاويږي نو دا سي مسموعات دي چې ستا کم شي خوخي او اوریدل دا غي هغه وتا ته غږيږي بس هغه برتم مزی بی دی وخت خو ان پیتری او ان پیتری د ځان سره وړه چارج پکې شته دی نشته دی ورانه شوله تیزه شوله دا کی سره پکې نه چې ته څه ته اوري بس هغه ورته غږی او دغه سي مزوقات دی چې ته وز څه شي څه کم او خرمې بس وای څه کا حاضر بې مخکې تاسو ته ما خبره کړې و چی په خلی باندې وینا تم ضرورت نشته دی کله چې ستا په تفکر کې ستا په سوچ کې ستا په زړه کې څه شي راشي کته یې ونه وې هم هغه به ته حاضرېږي او کته یې وای وای څه خبره نشته دی او دغه سی نو تلذ الاعین کی اشاره شوره مبصرات ته یعنی د سیل او د تپریز دې ته وغوړی چې زه پر سترګو باندې مزي واخلم ملار شم یو ورزم یو چمن ته چاغه مزیدار چمنی یا زه ورزم چې یو ملګری وینم په جنت کې لار شوس هغه خواته ورشه چې څه چکر وهی کم تر نو دې تشتهیه الان پوس کی اشاره شوله مشتهیات د ملموساتو د مذوقاتو د مسموعاتو او دی بلکی اشاره شولا تلذ الاعیون کی اشاره شولا دی مبصرات ته نو دا هر شی چې رده ملاوی په جنت کې لنډ دا چی جنت د خواهشاتو د پوره کېدو مجموعه ده جنت د خواهشاتو د پوره کېدو سره مجموعه ده هر شی چې غواړي وسغه پکې الله تعالی دې زمونږ استاد نصیب کړي وفيها وقدغ جنت کی وئی ما تشتهی هلان پو سوغ چزونه چ غواڑی نفسنا وتلذل اعین ومزی اخلی پاغی بنسترگی هر طرف ته چکر وخی او مفسرین لیکریدی وتلذل اعین کی د ټولو نلوی مزه سره اغا د دیدار الہی ده وتلذل اعین کی سره لوی مزه سره د دیدار الہی الله تعالی دې زمونږ استاد نصیب کی وانتم فیها خالدون او دیو ته ویل شي تاسو په جنت کې همیشه یې وتلک الجنۃ التی اورستموها بما کنتم تعملون پا دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی سبب دو حصول دو جنت جنت تا داخل کولی لارل دیو سا چل کڑے ہو سا کمال کڑے ہو و تلک الجنت اللتی داہ غ جنت دے اور استو موحا تی در کلشو تاسو تا بیما کنتم تعملون پا وجد آغا عملون مانی جتاسو کول پا وجد آغا عملون مانی جتاسو کول نمخ کی مرتبیل دی سبب ظاہری دے سبب حقیقی دے او سبب ظاہری اعمال دی و سبب حقیقی رحمت دا اللہ تعالیٰ دے یا یو جنت تلل دی و بل نعمتون دین دون کی پرق دے بار بار مخکی ذکر شو لکم ساز دپارا پیہ پا داغ جنت کی فاکیتن کثیرتن میوی وی ڈیری منہا تا کلون و بازی تاسو داغین اخرائی منہا لپا ذکر شوید ذکر پا یو سیبانی خود طولی میوی دا جنت نخور لے کی جتای ختمی کی اللہ وی دوم ردی چی اغدا ختمی دون دی منہا بازی داغین با تاسو خورائی لکم سڑے کلو انار رواخ لیوی خرو ختم شی کن نو اللہ وی نا نا آگی که دا نشتر جدا کلو گان دی و دا چارک دی و دا دلائی دا من دی دف گنشتر منہا تو باز خری سره ته ټول خړل هم نشي غد ختمې دو شنه ده نو دې وجه نه مين حاضر کر شوې ده مين هتا کولونو باز بتا سو دا غنه خړی ان المجرمین وس الله تعالی ذکر کيه تخفیف او خروی په مقابله د بشارت کی مخکې د متقیانو پرېزګارانو حال الله تعالی ذکر کړ وس را شهید مجرمانو حال وګورئ چې دا غي حال بسې ان المجرمین یقینا مجرمان په عذاب جهنم فعذاب د جهنم کې وي خالدون همیشه رفاره مجرمان چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر خبره نه منلی دا غینه انکار کړی مخالفت کړی لا یفترو تفسیر مدارک لیکري دی لا یخففو نبش کمیدل نبش سپکیدل نبش سپکیدل دا غینه عنهم دا غینه یعنی عذاب به نش سپکیدل او هم فيه مبلسون او دی و پاغی کی نا امید فراتی نا امید وی پاغی کی دا هیڅ قسم د خیر امید به په جهنم کې لانی کی چې ما ته یو راحت ملو شي آرام به راته ملو شي و ما ظلمناهم وس الله تعالی ذکر کیا نور حالات د جهنميان الله تعالی ذکر کیا و ما ظلمناهم او ظلم نه کړې مونږه په دیو باندې ولیکن کانوا هم ظالمون لیکن دیو ظالمان هر یو سړی چې ګناه کوي در خپل ځان سره ظلم کوي الله تعالی زر باندې ظلم نه کوم تنی که اعمال وکا بس جنت ته ولاړ شي خدا ته چیرې جهنم ته روانې نو دا ته پخپله روانې ته پخپله د ځان سره ظلم کې نو خلک وایي پښتو کې وایي دا چا وایي پخپله نو ګیله مه کوه د بل نو پخپله د بد اعمال کړی دي نو څه د ته پخپله ظالم یې الله تعالی ستا سره ظلم زیاتې نه کوي و ما ظلمناهم او ظلم نه کړې مونږ په دې باندې ولیکن کانوا هم ظالمون لیکن دیو پخپله ظلم کوونکي و نادو او آواز به وکړي د جهنميان نادو آواز به وکړي د جهنميان دی آیات کې دوه تخویفات الله تعالی نور بیان کړی او ځان مې په خبره باندې پوهې کړي و نادو او آواز به وکړي د جهنميان یا مالکو اے مالکا یا مالکو د دین مراد چې دی داروغه د جهنم تی مراد دی خازن دا جهنم تی مراد دی کم خزان چې په جهنم باندې مقرری په دې جهنميانو باندې نو دیو باغی ته آواز وکړي لیقضی علینا ربک فیصلہ د مرگ دیو کی پونګ باندې ربستا هغه ته آواز وکي چې ستا رب دی پونګ باندې د مرگ فیصله وکي بس مونږ نور پر جهنم کې جون نشو کولې بس تخ په رب ته وای چې زمونږ نه پونګ باندې د مرگ فیصله وکي چې مونږ مړ شو نو قال او بو ته حدیث ترمذی کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قال او بو یو ته د داروغه د جهنم انک او بو یو ته زر کال بعد به ته دا جواب ورکي سو کال بعد جواب په حدیث ترمذی کرا غری دی زر کاله بده چغی وه جهنم یان چې ای داروغه ای خزانچی او ای خازینه د جهنم ته خپل رب ته وایچ په مونږ باندې مرګ فیصله وکي زر کاله بچغی وه دی زر کاله زر کاله بعد به ته جواب میلاو شي انکم ماکسون دا جواب د جتا سو په کلای ساره په حال په کلا پراته یې سم لای پکې تاسو په کلی ساره یلا یعنی د وتلو هیڅ لار نشته دی مرګ نشته دی لا یموت فیها ولا یحیا بل دک الله تعالی وی چی نہ بدسی جون دے چا جون دے پیدی او نومبری چر دے عذاب نخلاسی لا یموت فیها ولا یحیا نو پکید مرشی چر دے عذاب نخلاسی ولا یحیا او نہ بدسی جون دے چا جون دے پیدوی جون دے خودے ولا یحیا نو جون دے پیدوی اگ دے کدا ماند نو الله تعالی وی دا زر کاله بعد به دغه ملائک جواب ورکړي چې تاسو په کله ایثار یې سملای پکې. اوس الله تعالی دا غي دا ملائک به ذکر کوي دا غي سبب د عذاب چې تاسو په دې عذاب کې ولې اختش ولې. لقد جئناکم یقینا راوړی دی مونږ تاسو ته بالحق یقینا راوړی مونږ تاسو ته حق لره. ولیکن اکثرکم للحق کارهون لیکن ډیر تاسو نه حق لره بد ګڼون کړي. تاسو ته خدای الله تعالی دین راغلی دا خطاب دے یا دا جہنم دا داروغه دا طرف نه او یا دا خطاب دے الله تعالی دے طرف نه دا الله تعالی دے طرف نه دے دے کہ سوال دا غینه جواب اکثر کم للحق کارهون الله تعالی وی چې ډیر تاسو دی حق لره بد ګڼون کی نو کافرانو بی دین خلق ټول حق لره بد ګڼي نو څنګه الله تعالی وی چې اکثر تاسو نه چې حق لره بد ګڼي نو تاسو دا غینه جواب کوي اکثر په معنا د کل سره دی یو معنا یا دویم داره چې مراد درې نه مشران دی هغه به د حق نه نفرت وکړو دا کشران به پای مشران په سیور پسې کېدل مشر چې په کملار باندې لاړ شو کشر پاغي باندې ذکر نو اکثره کوم نه مراد سره د پیغمبر په مقابله کې بر دیو مشران ودرېدل او بیا به کشران او د خپل مشران ته ویداری کول نو ډیر چې هغه به حق خلاف ته ودرېدل او دا کشران چې دی بر پیغمبر خلاف نه کاو خو دیو به بیا په مخالفت کې د خپل مشران سره ودرېدل نو اکثره کوم نه دیو جنویل شو دی. ام ابرم امرن پا انا مبرمون دی آیتون کی اللہ تعالیٰ اس زجر ذکر کی پری دو آیتون کی ام ابرم امرن آیا دیو منصوبہ جوڑا کری دی اکلک منصوبہ امرن دیوی خبری تفسیر جلالین لکری دی پی کئی دی محمدین آیا دیو اکلک منصوبہ جوڑا کری دی پا بارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فا انا مبرمون نو یقینا منگا مکلک ان کی دی خپل تدبیر اللہ وی دی خلقو دی نبی علیہ السلام پبارکی کلکی پیسلی کری دی منصوبی جوڑی کری دی فا انا مبرمونا در دی سمانا دا محکمونا کیدنا فی احلاکیهم اللہ تعالی وی ما مضبوط منصوبہ جوڑا کری دا دیو دا حلاکت پبارکی محکمونا کیدنا فی احلاکیهم تر پیغمبر پبارکی منصوبہ جوڑا تر دا حق پبارکی تر دین پبارکی منصوبہ جوڑا تر مجاہدین پبارکی منصوبہ جوڑا اللہ تعالی ستا دا حلاکت پیسلی کتاب تبا کئی خامخا نن سبا چیر دنیا سمر طاغوتیان دی پیسلی کئی یهود چیر دا پیسلی کئی بار بار وی چی دا فلسطین نقشه بورانیگی او دا ټول مسلمانان دا خود دیو پیسلی دی معلومه نه ده چې دا الله رب العالمین پیسلی سره دا غس نور دا غی سمر حواریین دی او دا غی همکاران دی دا غی اتحادیان دی اغم پا دی پیسلو که دا غی سر شریک دی معلومه نه ده چې الله رب العالمین سا پیسلی کئی فا انا مبرمون ام ابرمو آیا کلک کڑی دا دیو کلک کڑی دا دیو یا منصوبی لرا پا بارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فا انا مبرمونا نو یقینا منگم کلک ون کی دا خپل منصوبی چاگا حلاکت دا دیو دیں اللہ طلب دیو تبا کی ام یحسبونا آیا دیو گمان کی انا لا نسمع سر رہم دا دیو سو گمان دے چی ناورو منگا پٹی خبری دا دیو وانا جواہم و جرگی دا دیو دیو چی دا کم میٹنگونا کی دا کم منصوبی جوڑائی اللہ دا دی کافرانو سخیال لے چی ولی دا دیو دا میٹنگونا و جرگی زا ناورو مسا بلا ولینا ورسولنا او زمونگا ملائک لدیهم ددیو سره دی یکتبون چه غلی کل کئی مراد درین کرامون کاتبین تی مراد دی مراد درین سدی کرامون کاتبین تی مراد دی یحیی ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت ذکر کرده دی تفسیر مداری که ذکر کرده دی وی کم یو سلی چی دا خلکونا گناه پت کئی گناه دا دیر پارا پت کئی چی ما خلق ویننی نو اللہ رب العالمین خویی کنه اینی کنه نو یا من جعل الله اهول الناظرین الی و ټول کتونکو کی تا الله تعالی سپکو غاڼه زکه دا الله په مخ کې ګناه کې د خلکو نه پټیږي سپ ویننی او دا عقیده نشته چې ما الله تعالی ینی نو په کار دار چې د خلکو نه تسوم رضان پټې په کار دار چې د خلکو نه ته حیا کې د الله تعالی نه تولې حیا نه کې تفسیر مدارک د غروایت ذکر کړي بلا ولینا او رسولنا او زمونږ ملائک لدیهم ندیو سره یکتبون اغالی کل کای کرامن کاتبین دی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد عقیدی دا ولد قل طائف غمبر ان کان للرحمن کشر توی دا رحمان ذات دا پارا ولد ولد وین تس تماویلی دا ولد دو مانی دی دا دیر کم مشرکانو دا عقیدہ وچی ولد حقیقی دا اللہ تعالی دا پارا دی خنور دا نائب قائل وغا فانا اول العابدین نو زبوم اول بندگی کون کی دا غی خود اللہ تعالی دا پارا ولد نشت دی نو چیزی عبادت نکو مانو معلومه شو چې د الله تعالی ولد نشته دي که چرته وي خو ما به بیا ول عبادت کولای کنه خو نشته دي یو دوی معنی ذکر کړی دی په سرینو وې دا د عبیدانه ماخوذ دی په معنی د نفرت سره دی که چرته د رحمان ذات د پاره وي ولد نو زبهم ما به هم د ټولو نه اول د غینه نفرت کړی وي بیا به موږ د الله تعالی عبادت کړی وې. که چرته د رحمان ذات ولد وې هم، نو دا به اول زو مو چې ما به دغې نه نفرت کړی، یعنی ما بیا هم د هغې عبادت نه کوو. سبحان ربی سماواتی، اوس دا الله تعالی تردید کوي په دغه طریق په بله طریقه باندې. سبحان پاک دی الله تعالی چې رب د اسمانونو د ځمکې دی، رب العرش مالک د عرش دی، عما یوسفون دا خبرونه چې دوی بیانې دی الله تعالی په باره کې. فذرهم، نو پرېږد تی دی لره، اوس دا الله تعالی ذکر کوي زجر اعراض کوونکو ته. فذرهم، پرېږد ته دی خلکو لره یخوځو چې ودی ورننه ودی په باطلو خبرو کې ویلعبو لوبیو کې، حتی یلاقو تر دې پورې چې مخامخ بشي دی یوم محمل دی د دیو د ورځې هغه سره یو عدون چې دی سره وعده شوی ده. الله تعالی عزت دا زجر مرته وای ښه، الله تعالی عزت یې پرېږده چې دی په لوبو کې مشغوله دي او په باطلو خبرو کې مشغوله دي، نو قیامت دی تر روان دی بیا په هغه کې پته ولګي. هو الذی فی السماء اله رد شرک فی البرکات، او خاص الله تعالی هغه ذات دی فی السماء اله چې په اسمان کې واکدار دی، او فی الارض اله او په ځمکه کې واکدار دی. پاسمان کی الہ حقدار د بندگی دین، او فی الارض الہ پزمک کی حقدار د بندگی دین. د الله نه علاوه نه پزمک کی سوکشته دی او نه پاسمان کی حقدار د بندگی شته دی. او وہ هو الحکیم، او د الله تعالی حکمتون والا دی. تفسیر جلالین لیکری دی پی تدبیر خلقه، الله تعالی چې خپل مخلوق څومره تدابیر کوي پغه کی حکمتون دی. العلیم پوی دی بمصالحهم، په ټول مصلحتونو د بندگانو باندې الله تعالی پوره پوی دی. او تبارک الذی له ملک السماوات والارض، او برکتون والد الله تعالی هغه ذات چې داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د زمکې له ما بینهما، او هغه سچ په میند د زمکې او د اسمانونو کې دي. و عنده علم الساعه، نفی د شرک بالعلم، او خاص د الله تعالی سره علم د وخت دراتلو د قیامت دی. علم د قیامت، علم د وخت دراتلو د قیامت چې قیامت به کله راځي. و الیه ترجعون، او خاص به الله تعالی ته وګرځول شي تاسو، الله تعالی ته ورګرځي د پاره د حساب کتاب. مخکې دی بار بار بیان شوی. ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه شفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا نفی د شفاعت قہریہ. شفاعت قہری د دی اختیار ہے سوک نہ لری. ولا يملك الذين، او وسو اختیار نہ لری کسان، يدعون من دونه چې دی و تر مدد شوی سوا د اللہ تعالی نه، اختیار د سن لری الشفاعت د سفارش کولو. الا من شهد بالحق، دی باندې وزن پوی کوي. الا من شهد بالحق، مگر هغه څوک چې اقرار کړی د حق خبرې چې هغه کلمه توحید ده. وهم يعلمون، او دیو علم لري، او دیو علم هم لري. الا من شهد بالحق، د دې شهادت نه مراد چره شهادت الله اله الا الله. تفسیر جلالین دغلی کړی دی. تفسیر مداری کوي الا من شهد بالحق بکلمه توحید، نو شفاعت به څوک کوي؟ الا من شهد بالحق، الا من تكلم، الا من شهد بلا اله الا الله، الا من شهد بكلمه التوحيد. تفسير مدارك لكري، تفسير جلالين دغلي كلي دي. وهم يعلمون، وهم يعلمون او ديو فويغي دري سمانه ده. وهم يعلمون ما ندار چي بقلوبهم ما شهدوا به السنتهم، د ديو دي جبو چي پكم شي باندې شهادت کړي دي، نو دا صرف په جب باندې نه بلکې په زړه باندې د دي يقين کيا. وهم يعلمون، او دیو یقین کوي په هغه سبانه چې په جواب باندې ویلي، نو دا پاغي باندې یقین کوي په زړه سره. نو بدی کی اشاره شول دی ته چې صرف تکلم به کلمت شهادت دا د الله تعالی د عذاب نه منجنه دی. په جواب باندې به کلمه وې، او دا به زلنه زلته کوجه کی، نو اله و داخلاسون کی. الا وهم یعلمون، او دیو فویږي. تفسیر بغوی دغه لیکلی، تفسیر جلالین هم لیکلی. وهم یعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، چې په دې جب دې کم شهادت وکونو د زړه نو پاغي باندې پویږي، د زړه نو پاغي باندې اقرار کې. او بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، تفسیر بغوی دغه لیکلی دی، او دغه سی تفسیر جلالین هم دغه لیکلی. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، دا دلیل عقلی دی په مسله توحید باندې. او کته ته پوسو کړی دیونه چې چا من خلقوم، چې چا پیدا کړی دی دغه شفاعو لره، چا پیدا کړی دی دغه معبود من دون الله، دا چا پیدا کړی دی؟ لیقولن نخام خوای دی فالله دا الله تعالی پیدا کړی دی. فانا یوفکون، نو سرنګی اوریدل شي دی توحید د الله تعالی نه. کتر دی مشرکان نه تپوسو کی چې عیسی علی السلام چا پیدا کړی دی؟ وای دا الله پیدا کړی دی. کله تپوسو کی چې ملائک چا پیدا کړی دی؟ وای الله تعالی. کته تپوسو کې پلانې بزرګ ولی چا پیدا کړی دی نو دا وی الله تعالی پیدا کړ خا چې دار سره الله پیدا کړی دی نو بیا د الله تعالی ر توحید نه بل طرف ته څنګه اوړی کم طرف ته بیا روانې تاسو وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دی آیات کی لگی اشکال شته ځان په دې آیات باندې پوهی کی یو توجیره ته کومه آسانه خو چې دې آیات باندې پوهی شي وقیلہ کی دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړي وقیلہ کی دا واو قسمیه ده او قیل په معنا د قول سره ده او هو زمین راجه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته توجه چوکې نو له پوهی شي ترجمه ته بیا کومه بیخی آسانه ده قول دل وضاحت کم واو قسمیه دے دا قیل پمانا دا قول سر دے او ہو ضمیر راجے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ربی دا معقولہ دا قول دا تر داخر پوری او جواب قسم خو جواب قسم واڑی کنا او جواب قسم چرے حذف دے جواب قسم چرے حذف دے پاخیر کی ان هؤلاء لمعاندون دا جواب قسم دے اس ترجمے تو وقت شی بیخی باسان ہو لے گی وکیل ہی او قسم دے پا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ تعالیٰ سوئی وقیلی ہی زما دی قسمی پا وینا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا نبی علیہ السلام وینا سوا ان هاولائی قوم لا یؤمنون چی دا قوم دا سرے چی دیو ایمان نراوڑی نو جواب قسم سدے زکا لمعانی دون دا خلق چی زدیان و عنادیان دی نو واو قسمی شو قیل پا معنا دا قول سر شو ہو ضمیر نبی علیہ السلام تراجے دے او دا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چې دا معقوله ده قول ده او جواب قسم حذف ده ان هؤلاء لمعاندون نو اس معنی ده چې کوي وقیله الله تعالی دا قسم کوي ها الله تعالی وایي چې قسم دې زما په وینا ده دی پیغمبر باندې هغه وینا ده پیغمبر صدا یا ربي اے رب زما ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چې دا خلک ایمان نه راوړي ولی ان هؤلاء لمعاندون ځکه دا خلک کې لري زديان او عنادیان دي فصفح وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی ادب نبی علیہ السلام تھا نو مخواڑا وتا عنہم ندیونا وقل اوائے سلام ان سلام د جدائی دی بتا سبانی پسو پے عالمون نظر دی چری و پوی شی دا تفرید پما قول بن او نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ آداب ذکر کئی فصفح مخواڑا و ددیونا دو معنی علماء ذکر کړی دی یو معنی دار چی اعراض وکا ددیو د منی محبت او د دوستانی نه فصفح د دیو د دوستانی او د مینی محبت نه مخواړه دوی معنی کړی دا فصفح عنهم معنی دار چی د دیو د سب او د دیو د شتم جواب مو ورکوه تا ته د کافران به کنځلی کوي بدې ردی برتوي خدا مقام د دعوت دی نو دعوت په وخت کې گزاره وکړه نرمی وکړه او دا اخلاق د مبلغ دی دویم وقل سلام ادی ته ویل کیږي سلام التوديع سلام المتارکه ته ویل کیږي او وایته چې زما استاد په مند کې سلام د جدای دی بس زمونږ استاد په خپل مند کې یو بل نوای کاټ شو تفسیر حدایق الروح والریحان دغه معنی کړی دا وقل سلام او ای پیغمبر زکه په کافر باندې سلام کول نشته ری کنه سلام او تحیه دا جایز نه ری په کافر باندې کافر ته سلام نه کې نو بیا دې کې الله تعالی څنګه وایي چې وقل سلام ته تو وایي چې سلام دی وتا سبحانه سلام علیکم دی نو دې کې تفسیر حدایق الروح والریحان ذکر کړی دی سلام سلام و متارکتین دین مراد سلام د بایکاټ تی مراد دی سلام د جدای او سلام د متارکی تی مراد دی بس مونږ استاد پمن کې نور جوړ ناراضی ځکه تاسو کافرانو مشرکان یی او زد الله تعالی پیغمبر یی مسلمان یما وقل سلام وای سلام د جدای دی پتاس باندې پساو په عالم نظر دی چې دی وو پوی شي سو په عالم کی اشاره شو عذاب ته مفسرین لیکلی دی یا پدی کی اشاره د عذاب دنیوی ته د الله تعالی عذاب د دنیا او پتاس باندې راځي یا سو په علمون زرد چی دیو پوی شي پدې کی اشاره د عذاب او خروی ته کبه دنیا کې د الله تعالی عذاب رانغه نو قیامت کې به خامخ د الله تعالی عذاب راځي.